do godziny 6. Przed nami druga godzina programu. I wybiła piąta. Trójkowy budzik. Moves like Jagger. Mick Jagger tańczy nam od rana na ulicach. Mówię Państwu jeszcze raz dzień dobry, przy mikrofonie Ola Budka i zaczynamy drugą godzinę naszego porannego, bardzo porannego spotkania. Zaczynamy 17 dzień lutego. Piękny dzień, poniedziałek. Urodziny Ida Sheerana, dzień kota. Czeka nas naprawdę piękny, piękny dzień, żeby było tylko trochę zimniej i trochę bardziej zimowo. No właśnie, ferie. Kto na feriach? Kto suszuje? No tak, bardzo ciężko o tej porze to powiedzieć. Ja jeszcze przed nartami muszę się Państwu przyznać, że wczoraj padła decyzja, że jadę po raz pierwszy na narty. Będę pewnie wyglądała jak Bridget Jones, która też po raz pierwszy założyła narty na nogi. Zobaczymy, czy usłyszymy się jeszcze w budziku. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She raised me up and taught me.

13 minut po godzinie 5. Pan Mirek z Łodzi pisze: ja przeżyłem. To mówimy o nartach, więc są tacy, którzy przeżyli. No to chyba nie będzie ze mną tak źle. My tak sobie żartujemy. Oczywiście proszę uważać na siebie na stokach. Życzę Państwu wspaniałych ferii. Trochę musiałam się zastanowić, czy to prawda, i odświeżyć kilka razy przeglądarkę, kiedy sprawdzałam dla Państwa przed chwilą pogodę. Ale nie, to nie żart. 10 stopni w Gdańsku, 11 stopni w Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 12 stopni w Białymstoku, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Opolu i Rzeszowie, 13 we Wrocławiu, Kielcach i Warszawie i aż 14 stopni w Krakowie. Keeps me awake, the look on your face the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time. You did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked. The wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. Every day now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this, that it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Only the young, only the young, only the young, only the young, only the young, only the young, only the young, only the young, only the young. W tym tygodniu będę polecać Państwu atrakcje na ferie nie tylko na stokach. Dziś koncerty, które czekają nas w najbliższych dniach. A zatem dziś w Warszawie w Teatrze Roma, a jutro we wtorek we Wrocławiu w sali gotyckiej w Starym Klasztorze Ray Wilson w ramach trasy Genesis Classic. Jutro w Szczecinie Daria Zawiałow w ramach trasy Helsinki Tour 3.0. Fisze Made Tworzywo zagra w piątek w Gdańsku w Starym Maneżu oraz w sobotę w Łódzkim Klubie Wytwórnia. W sobotę 22 lutego we Wrocławiu koncert grupy Strachy na Lachy. Warius Manks i Kasia Stankiewicz ruszyli w jubileuszową trasę i zespół w tym tygodniu w sobotę 22 lutego w Lublinie. Także w sobotę Maria Peszek w Lubelskim Domu Kultury. Tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok. Od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. A zaśpiewała Kasia Stankiewicz z zespołem Warius Manx. Pan Adam pozdrawia z trasy Kurów-Suski-Szczecin. Nigdzie nie ma śniegu, wieje i 10 stopni w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego na narty. Chyba najlepiej w Alpy. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Czekam na wiadomości od Państwa jeszcze do godziny 6, czyli przez 40 minut. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Think about think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Budzikowe kalendarium. Urodziny. A obchodzi dziś Renée Russo, amerykańska aktorka filmowa, producentka, niegdyś modelka. Pojawiała się m.in. na okładkach Vogue'a i Cosmopolitana, a zagrała w filmach Zabójcza broń 3, Na linii ognia, Epidemia, Okup czy Afera Thomasa Crowna. 57 lat kończy dziś Michael Jordan, amerykański koszykarz, gwiazda ligi NBA, uznawany za najlepszego zawodnika wszechczasów. A wybitni koszykarze, no właśnie, rodzą się 17 lutego, bo dziś urodziny obchodzi także Marcin Gortat, reprezentant Polski, były już gracz ligi NBA, zawodnik klubów Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału. Marcin Gortat w sobotę ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej, ale rozpoczęcie swojej kariery w branży filmowej. Życzymy wszystkiego najlepszego z urodzin i z okazji urodzin i oczywiście powodzenia. No fantastyczne osoby się dziś urodziły, nie powiem. A Seal, tak jak i Marcin Gortat i Michael Jordan, to także lutowy chłopak. Urodziny będzie obchodził w środę, a że ja także się z Państwem spotkam w środę rano, no to mogą Państwo liczyć na to, że Seal zabrzmi, myślę, że nie jeden raz. 7 stopni powyżej zera, pobliskie stoki liczą w tym sezonie straty. Pozdrawia pan Kamil z wyjątkowo ciepłej w tym roku Suwalszczyzny. Spójrzmy na pogodę. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, tylko na południu i południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północy i północnym zachodzie do 15 stopni na Dolnym Śląsku, chłodniej nad morzem około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i rano na terenach podgórskich dość silny, do 45 km na godzinę, w porywach do 70, a na wschodzie Pogórza Podkarpackiego do 90 km. Na godzinę. Wiatr sięgający w podmuchach prędkość do 100 km powieje w strefie brzegowej województwa pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla powiatu puckiego, lęborskiego i puckiego i lęborskiego. O, tak. A w niedzielę rano MGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego. Proszę uważać. Put on your red shoes and David Bowie rozgrzewa nam ten poranek. Poniedziałek nie jest od narzekania. Poniedziałek jest szczególnie poniedziałkowy poranek. Jest od tego, żeby się cieszyć i z energią wkraczać w nowy tydzień. Ale mam wiadomość. We Włoszech kilka tygodni wcześniej niż zwykle dojrzały truskawki, które są już w masowej sprzedaży, a mimozy wręczane w Dniu Kobiet mogą nie doczekać 8 marca. To efekty rekordowo ciepłej zimy. Według ekspertów wywołała ona rewolucję w ogrodach i uprawach. No tak, gdzie ta zima? 24 minuty pozostały do godziny 6. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. We'll be right back. 20 minut do godziny 6. No właśnie, co ja o tej zimie? Wypatrujemy wiosnę. 17 dzień lutego to dzień kota. Pan Marcin pisze, ja już swojemu kotu Stefanowi złożyłem życzenia z okazji jego święta. Panie Marcinie, pójdę za ciosem i zapytam, jak brzmiały. Budzikowe kalendarium muzyczne. 50 lat temu zmarł Alfred Neeman, kompozytor muzyki filmowej, autor muzyki do około 300 obrazów, 43-krotnie nominowany do Oscara, statuetkę odbierał 9 razy. Dziś 48 urodziny obchodzi Billy Joe Armstrong, wokalista Green Day. 39 urodziny obchodzi Paris Hilton, nie wiem jak ona znalazła się w muzycznym kalendarium, bardzo Państwa za to przepraszam. A 29 urodziny obchodzi dziś Edward Christopher Sheeran, czyli uwielbiany przez nas i na całym świecie Ed Sheeran, wokalista, autor tekstów i producent. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Paint spotted teardrops on my shirt. I told you I'd let them go. And that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll yeah, after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. I'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My oh, give me love, my. Oh, give me love, my. Give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner. And that tonight I'll call ya. After my blood it's drowning in alcohol. Just wanna hold ya. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. Give me love. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Program Trzeci Polskiego Radia. A jak co poniedziałek, tuż przed wycieczką do Nashville, piosenka dla kierowców. Moja droga.

Robert Szymański skomponował muzykę, a Chris Cedro oraz Adam Lennart napisali libretto oraz teksty do piosenek musicalu Historia kowboja Martina Mroza. To prawdziwa historia, oczywiście lekko zbeletryzowana, polskiego kowboja prawdziwego, kowboja z Teksasu. Koniec XIX stulecia. Tak było kiedyś w Teksasie, że Polacy, którzy się tam znaleźli, Polacy z Opolszczyzny, utworzywszy miejscowość Panna Maria, także zajmowali się pędzeniem bydła. Ten właśnie Martin Mróz, Martin McRose, jak często zniekształcano jego nazwisko, ożenił się z dziewczyną z wesołego lokalu i teraz weselne życzenia przekaże mu Mariusz Kalaga. Życie ucieka, więc po co czekać? Zabawa trwa, niech trwa. Dzisiaj niech wino płynie jak rzeka, a jutro co dobry Bóg da, co nam da. Do dzieła, teraz wina nam polej. Gorzko, gorzko, niechaj w sercach wam gra. Niech gra, czeka was noc bezsenna. No to młodzi, szczęść Boże, bo nam w gardle już zaschło do cna. Życie ucieka, więc po co czekać? Do rana niech zabawa trwa, niech trwa. Dzisiaj niech wino płynie jak rzeka, a jutro co dobry Bóg da, co nam da. Za swoją żonkę śmiało skoczyłby w ogień, więc za zdrowie wypijmy do dna. O weselu dziewczyno, kiedyś wnukom opowiesz. Gorzko, gorzko, niechaj w sercach wam gra. Życie ucieka, więc po co czekać? Niech zabawa trwa, niech trwa. Dzisiaj niech wino płynie jak rzeka, a jutro co dobry Bóg da, co nam da. Życie ucieka, więc po co czekać? Zabawa trwa, niech trwa. Dzisiaj niech wino płynie jak rzeka, a jutro co dobry Bóg da, co nam da. Mariusz Kalaga przekazał życzenia Martinowi Mrozowi, polskiemu kowbojowi, bohaterowi musicalu Prawdziwa historia kowboja Martina Mroza. 35 lat na scenie jest już Mariusz Kalaga. Wydał w związku z tym płytę Ale kocham je wszystkie, i dziewczęta, i panie, i piosenki oczywiście. W związku z tym kompozycja Waldemara Dąże, bardzo utalentowanego kompozytora, oraz Roberta Krysiaka, Zatańczmy jeszcze raz.